के तजुर्बों से और अपनी जिंदगी के तजुर्बों से आपके सामने रख रहा हूं कि क्या होता है जब इंसान इस उसमें होता है, एक लव मैरिज और दूसरा लव मैरिज को अरेंज करवाना, ये दो बहुत खतरनाक निकाह है याद रखिए। एक तो लड़का और लड़की खुद शादी कर लेते हैं और दूसरा इतना तकलीफ देते अपने वालिदैन को कि शादी करवा के रहते जिनसे वो चाहते हैं। ये दो बातें बड़ी अहम याद रखी। तो ये लोग अपनी मेरी इस नसीहत को हमेशा याद रखी कि जब भी तुम लोग ऐसा करोगे या कोई इस तरह से करेंगे अपने वालिदैन को तकलीफ देकर निकाह करेगा, वली को मनवा के शादी करवाएंगा, बाप वली होता लड़की का, मनवा रहे उसको, नहीं तुमको तो यही करना है, नहीं तो मैं कुछ भी कर लूंगी, तो वो बोलता अच्छा इससे तुम कुछ करो मैं तुमको ब्याह देता हूं। तो ये लव मैरिज और लव मैरिज को जो अरेंज करवाते हैं तमाम गलतियां करके, खताएं करके, अफेयर्स करके, तमाम बुराइयां करके, वो एक बात याद रख ले, ऐसे मैरिजेस में सक्सेस रेशो बहुत लीस्ट है, बहुत लीस्ट है, मैं कह रहा हूं ना इतना कम है कि किसी को इंतिया नहीं, इतनी कम ऐसी शादियां सक्सेसफुल होती है, बहुत कम, मैं कहूंगा बे इंतहा कम है इसका रेशो। क्यों? तो जब दो लोग मिलते हैं ना फासिद मोहब्बत के साथ, बुरी चेहरे के आशिक होते हैं ना, इनको उनका स्टाइल पसंद आ गया, उनको उनका चेहरा पसंद आ गया, है ना, स्टाइलिश लड़का है बहुत, वो खूबसूरत लड़की यही देखा जाता है, और क्या है, लड़के में रंग मंग नहीं देखा जाता, उसकी खूबसूरती नहीं, स्टाइल कितने मार रहा हो, चाबी कैसा घुमाता, छल्ले कैसे लगाता, यहाँ मोबाइल कैसा रखकर घूमता, चलता तो कितना टेढ़ा चलता, कमर कितनी दिखाता हुआ चलता, पैंट कैसी होती है, जूता कैसा, ये होता है स्टाइल, और इनका क्या पसंद आया था, उनको चेहरा। तो याद रखिए जब दो ऐसे लोग मिलते हैं ना तो सिर्फ अपनी अच्छाइयों को एक दूसरे के सामने रखते हैं जब तक वो मिलते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है ना और एक कमरे में पहुंच जाते हैं पूरी खलाएं खुल जाती, फिर इनके स्टाइल पूरे उधार के थे, इनके स्टाइल पूरे उधार के थे, और उनकी खूबसूरती 1000 रुपए में होती थी वो रोज, अब जेब में 30,000 तो महीने के है नहीं, और इनके स्टाइल उधार के रहते, वैसे पूरी खले खुल जाती याद रखी, और एक आध औलाद होने तक तो कहां के कहां झगड़े चले जाते हो, एक आध औलाद होने तक ही, ज्यादा दिन नहीं, सक्सेस रेशो नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने जो तरीका दिया निकाह का उससे जाओगे ना तो ही सक्सेसफुल रहोगे, आधा दिन है ना, आधे दिन को गलत तरीके से करोगे तो फिर आधी मार तो खाओगे ना दुनिया में, आधा अजाब तो भुगतना पड़ेगा शरीयत को छोड़ने का। तो या तो लव मैरिज करते या अरेंज लव को अरेंज करवाते वालदेन को जबरदस्ती करके, ऐसा उनको तकलीफ मत दीजिए, इसलिए कि जमाना मैं कहता हूं हर बार ऐसा घूम कर आता है, और इंसान जिस जगह पे था कल वो वहां होता है जहां उसका बाप था, और उसका बेटा उसके सामने फिर वहां खड़ा होता है, और जमाना पलट कर फिर आ जाता है उसके सामने, और उसका बेटा उससे फिर जब अपील करता है कि मुझे फला करना, उसकी बेटी जब डिमांड करती है मुझे इससे शादी करना है, तब उसको पता चलता है, लेकिन एक उम्र गुजर जाती है उसकी, वहां फिर वो बहुत पछताता है मैंने क्या किया। तो याद रखिए गलती कभी मत कीजिए, ये अफेयर्स और लव मैरिज के चक्कर में मत जाइए। इस्लाम जो है मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, इस्लाम फासिद मोहब्बत की, चेहरे की मोहब्बत की, लस्ट हवा ख्वाहिश वाली मोहब्बत के खिलाफ है, सच्ची मोहब्बत के खिलाफ इस्लाम नहीं है। याद रखिए ये सब ख्वाहिशात हैं, इसके सक्सेस रेशो नहीं है। एक वाकया सुनाता हूँ आपको और अपनी बात को खत्म करूंगा। एक शख्स था, उसने सोचा कि एक लड़की को जो भगा कर ले जाऊं, दोस्तों से कहा कि मुझे प्लान बताओ कुछ भगाने का, दोस्तों ने प्लान किया कि शहर छोड़कर भाग जाऊं। वो जमाना था जब गाड़ियां नहीं थी, घोड़े होते थे, वो एक आदमी के पास गया अस्तबल में और कहा कि मुझे घोड़ा उधार चाहिए, उसके पास खुद का घोड़ा नहीं था, और उमन आशी खल्लाश लोग ही होते, बहरहाल समझदार आदमी हरकतें नहीं करता इसे, तो कहा एक उधार मुझे घोड़ा चाहिए, तो कहा ठीक है ले लो, एक घोड़ी है ले जाओ उसको। वो उस घोड़े पे जो घोड़ी पे सवार होकर जो प्लान था वो मिले, उसको बिठाया और चला। लेकिन वो घोड़ी देने वाले ने किराए से ये कहा, देखो इसकी नानी एक बार पानी से डर गई थी, जानवरों में सिफत होती है, जब जानवर में कोई नुक्स कमजोरी आती है नस्लन, तो वो कमजोरी ट्रांसफर होती है अगली नस्लों में, इसलिए दो अच्छे जानवरों को क्रॉस किया जाता ताकि अच्छी नस्ल निकले। तो कहा इसकी नानी पानी से डर गई थी, तो इसकी माँ पानी से डरती थी, इसकी माँ पानी से डरती थी तो ये घोड़ी भी पानी से डरती है, तो ठीक कोई बात नहीं। अब वो जब सफर करके गया, एक जगह नदी आ गई, अब वो कहाँ घोड़ी अंदर उतरती, वो लड़की के साथ जा रहा है, वो घोड़ी अंदर ही नहीं उतरती, क्यों? तो उसको किससे डर था? पानी से। उस लड़के ने कहा कि हम वापस जा रहे हैं, लड़की ने कहा कि दूसरा रास्ता है भागने का, तो कहा नहीं हम वापस जा रहे हैं। वापस गया, घोड़ी दे दिया, बच्ची को घर भेज दिया और कहा मैं तौबा करता हूं इस अमल से। बाद में उसके दोस्तों ने पूछा, तुम्हारा तो मामला तय हो गया, भाग भी गए थे, सब हो गया, वापस क्यों ला दी? तो उस लड़के ने बहुत अच्छा एनालिसिस कंक्लूजन निकाला था उस वाक्य से। उसने कहा जब मैंने घोड़ी वाले से ये घोड़ी लिया था, उसने कहा इसकी नानी पानी से डरी थी, तो इसकी माँ पानी से डरती थी, तो इसकी बेटी पानी से डरती है, तो मुझे ख्याल हुआ अगर मैं इसको लेकर भागूंगा तो मेरी बेटी किसी के साथ भाग के जाएंगी, उसकी बेटी किसी के साथ भाग के जाएंगी। और ये होता है याद रखिए, जिन लोगों ने लव मैरिज किए ना, उनके बच्चे भी उसी तरह उसी नक्शे कदम पर चलते हैं। क्यों? वो क्या होता है मालूम, जब कोई आदमी लव मैरिज कर लेता है, सारे लंझाड़े चल लेता है, पूरे समाज वालदेन को तंग कर लेता है, और जब वो शादी कर लेता है, और जब उसके बच्चे बड़े होते हैं, लोग बोलते भाई तुम्हारी शादी का तो क्या, तुम्हारे अम्मी अब्बा ने तो वो जमाने में भाग के शादी की थी, तब तुम तो क्या एडवांस एज में हो, यू आर एन एडवांस एज, तुम्हारे लिए क्या मसला है। तुम्हारी अम्मी तो वो जमाने में भागे थे जबकि किराए की गाड़ियां भी नहीं चलती थी, तो उन्होंने गाड़ी चुरा के भागे थे। बाबा तुम्हारा क्या है, तुम तो बहुत हाई आला खानदान से हो। तो बच्चे बचपन से प्रोग्राम्ड होते हैं, प्रोग्राम्ड होते हैं। और मैंने कई तजुर्बात ऐसे लोगों से सुने हैं जिन्होंने कहा, एक गैर मुस्लिम साहब थे और एक छोटी सी तिजारत करते थे, आइसक्रीम बेचते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, और बहुत पहले की बात है, मुझसे कहने लगे और बताने लगे, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे ऐसे कहने लगे, होता है ना आप किसी के साथ बैठ जाइए कुछ खाने पीने, अपने एक्सपीरियंस वो अपने तजुर्बा शेयर करते। तो मुझसे कहा कि देखो तुम नौजवान लड़के हो, कभी जो भाग के शादी नहीं करना बेटा। तो मैंने कहा आपको क्या किसी ने कुछ बताया क्या मेरे बारे में, भाग के शादी कर रहा हूँ और मेरी उम्र शादी की है क्या? नहीं नहीं मैं खाली बोल रहा हूँ, अभी तुम बड़े होंगे कॉलेज जाएंगे तो ऐसा नहीं करना। मैंने कहा क्यों? तो कहा जब मैं जवान था ना तो मैंने भागकर शादी किया था, तो मैंने उससे क्या हुआ? तो कहा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2 महीने पहले मेरी बेटी भाग गई, तो इस वजह से जब से बहुत सदमे में मैं, लेकिन मैं किसी कुछ बोल नहीं सकता बोले, इसलिए कि ससुराल वाले बोल रहे ये तो बदला है जो तूने हमको तकलीफ दिया। और मैं भी सोच रहा हूँ कि भगवान ने मुझे सही वो उसका बदला दे दिया जो मैंने किया था, किसी की लड़की भगाया था। तो मुझे कहने लगा कि नहीं नहीं करना। तो ये एक्सपीरियंसेस लोगों के हैं, क्या समझ में नहीं आते हमको? तो ये लव मैरिज या लव मैरिज को जिद करके अरेंज करवाना की रेशियो, सक्सेस रेशियो बहुत कम है, याद रखिए। क्योंकि इसमें समाज का कोई प्रेशर नहीं रहता, आप पहले से तय कर चुके होते कौन चाहिए आपको। अब अगर आप अपने वालिद को बोले कि लड़की मेरे से जिद करती, मेरी आपकी जो बहू है मेरी बीवी है नहीं सुनती, जिद करती अपने मेरे सालों को ला ले रही है, अपने भाइयों को ला लेती फला करती, तो बाप क्या बोलेगा? बेटा आपकी पसंद थी, वाह देखिए क्या मामला है। आप साले वाले धोखे जाएंगे तो फिर हम देखेंगे क्या होता, लेकिन अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि आप तो अड़े थे सुन नहीं रहे थे। अब अगर लड़का जालिम मिल गया लड़की को धो रहा है खूब, लड़की जाके बोले अब्बा वो बहुत धो रहा है, तो अब्बा क्या बोलते? बेटा ये डिटर्जेंट तो तुमने तय किया था कौन सा धुलाई के लिए होना, हमने थोड़ी लाए थे ये सर्फ चुन के तुम्हारे लिए कि धोएंगा, तो तुम्हारी चुनी हुई साबुन है ना, धो रहा है तुमको तो धो लो। सपोर्ट नहीं मिलता ना, दोनों फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, दोनों हाथ उठा लेते हैं, तो आप बेसहारा हो जाते हैं। बीच में मोहल्ला बादलों का जैसा ना, आसमान के ऊपर है ना नीचे, बस लटके हुए बीच में, बहुत बदतरीन जिंदगी होती है, याद रखिए। तो ये एक्सपीरियंसेस याद रखिए लोगों के, ये मेरी नसीहत को याद रखिए, कभी भी कोशिश मत कीजिए लव मैरिज, मतलब जिसमें पहले अफेयर कर ले, आप सब तय कर ले। हाँ कोई अच्छी लड़की, दीनदार लड़की, जो सिफतें आपको चाहिए, चेहरे का आशिक नहीं है वो आदमी, सिफतों का आशिक होता है किसी के, कि अच्छी खसलतें, अच्छे खानदान, अच्छी सिफात, दीनदारियां, और ये सब सब चीजों को देखता है, और अपने वालिद से एहतरामन कहता है कि घर की लड़की अच्छी दिखती है आप रिश्ता भेजे, तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से कुछ होता है तो ठीक है, वरना आप सब कुछ करके फिर वालदेन को रुसवा करके निकाह करें या लव मैरिज को जिद करके अरेंज करवा लें इसमें से, और भागकर शादी करें फिर तो बेड़ा ही गर्क। ये चक्कर में मत जाइए, सोल्यूशन रास्ते बहुत से हैं। वालदेन से भरल आखिरी नसीहत करके बात खत्म करूंगा। आपके बच्चों को अगर ऐसा चेहरे का इश्क हो जाता है अगर कभी, तो उनको समझाइए। इसका हल ये नहीं है कि सीधा सुधर जाओ तो तुम्हें टांगे तोड़ दूंगा, ये हल नहीं है। बेटा तुम सीधे जाओ उस कॉलेज बंद कर दूंगा, बुरखा पहना दूंगा, ये हल नहीं है। आप उनको बता नहीं रहे क्या नहीं करना है, सिर्फ आपको बुरखा पहनाने से, स्कूल छुड़ाने से, कॉलेज छुड़ाने से, ये सोल्यूशन नहीं है भाई। वो मोहब्बतें एक बीमारी की शक्ल में उसके दिल में बस जाएंगी और नासूर बन जाएंगी उस बच्ची और बच्चे के लिए। एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए कि मोहब्बत क्या है, इश्क किसे कहते हैं, हकीकी इश्क किससे होना चाहिए, हकीकी मोहब्बत किससे होना चाहिए, उसके तरीके क्या क्या होंगे, ये तरीका बेटा दुरुस्त नहीं है, इसके नुकसान बताइए, तो उसको बात समझ में आएंगी। खाली रोक देने से, जिद पर जाने से, हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ, देखिए ये बात सही है, आपके खानदान में नहीं हुआ होगा। जमाना किस रफ्तार से चल रहा है आपको समझना पड़ेगा, बुराइयां किस रफ्तार से फैल रही है समझना पड़ेगा। आपने खुद तालीम और तरबियत के लिए कोई नज्म उनके बांधा नहीं, उनकी कोई तरबियत नहीं की बचपन में, आपको यह भी सोचना पड़ेगा। उसके बाद अब जो हो गया उसके हल निकालने की तरफ जाइए, अपनी अना और जिद को मत बीच में लाइए, वरना वालदेन जिद करते हैं। जिद मत कीजिए, अभी बात संजीदगी से समझने और समझाने की है, मनाने की है, हकीकतों को समझाने की है, मोहब्बत क्या होती है बताने की है। आप खाली रोक देंगे, रोक देंगे, रोक देंगे, यहाँ नहीं, फोन बंद कर दो, इसको बुरखा पहना दो, कॉलेज छुड़ा दो, ये हल नहीं है। आपको एक्सप्लेन करना है, उनको समझाना है, उनके दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बतों को बिठाना है, ताकि ये फासिद मोहब्बतें उनके दिल में जगह ही नहीं रख सकते। हकीकी मोहब्बत जो मियां बीवी की होती है, इंसान को दूसरे से होती है, ये मोहब्बत अलग है, ये शादी के बाद होती है, उससे पहले जो होती है वो चेहरे का इश्क होता है, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करूंगा।